päikese ümber on ketid. Taevas kuud pole samuti näha, süütate suud sigaretid. Sest midagi muud pole või jäeti teha, igavesti raagus on puud. Hallitus laostab täna vaid täna, vahastu sulgenud suud. On teil, te lahkute täna siit ära. Stardite kosmose laevas, lahkute jäänvist üksinda maha. Mässavad jumalat taevas, neil jumala elust on hakanud paha. Päikese ümber on ketid, taevas kuud pole samuti näha, süütate suus sigaretid, sest midagi muud pole või jäeti teha. Hävin valitseb maal, puudub elu, minagi küberorganism, kõikjal on nüüd tasakaal, puudub riiklus ja võim, puudub anarhism. Stardite kosmose laevas, lahkute jäänlist üksinda maha. Mässavad jumalat taevas, neil jumala elust on hakanud paha. 21. sajand, 21. sajand, 21. sajand.